Задание 52.4. Харачти миналь гурфа. Захабту иляль мадраса. Раджаа миналь джамиа. Раджаати иляль мадина. Сакана филь кария. Захабту иляль мадина. Хараджат миналь джамиа. Джалесат аляль курси. ذهب الولد إلى المدرسة. خرجت الطبيبة من الغرفة. جلست الصبية على الكرسي. رجعت المراسلة من القرية. سكن التاجر في المدينة. خرج الطالب من الجامعة. درست البنت في الجامعة. ذهب التلميذ إلى المكتبة.